Patent do 22 tysięcy złotych i rozkręć swój biznes. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od poniedziałku za tydzień firma Pfizer wraca do normalnych dostaw szczepionek. Liczba śmiertelnych ofiar COVID-19 na świecie przekroczyła 2 miliony. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, informują drogowcy i apelują o ostrożną jazdę. Kolejna poniedziałkowa dostawa do Polski szczepionek przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer będzie o połowę mniejsza, poinformował szef kancelarii premiera. Koncern przestawia linie produkcyjne tak, aby w przyszłości produkować więcej jednostek. Michał Dworczyk przypomniał, że w Polsce główną zasadą dystrybucji szczepionek jest bezpieczeństwo pacjenta. Od początku każdą dostawę dzieliliśmy na dwie równe części. Pierwsza część szczepionek trafiała do szczepienia, do punktów szczepień i pacjenci byli nią szczepieni. Druga część trafiała do zamrażarek Agencji Rezerw Materiałowych po to, żeby niezależnie od jakichś perturbacji zabezpieczyć drugą dawkę dla pacjenta, który otrzymał pierwszą dawkę szczepionek. Koncern Pfizer poinformował, że powrót do ustalonych wcześniej dostaw nastąpi w poniedziałek za tydzień, a w połowie lutego rozpoczną się zwiększone dostawy preparatów. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 na świecie przekroczyła 2 miliony, informują naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. Do tej pory koronawirusem na świecie zakaziły się 93 miliony osób. Według amerykańskich danych najwięcej ofiar śmiertelnych koronawirusa, 390 tysięcy, jest w Stanach Zjednoczonych. W Brazylii zmarło 207 tysięcy osób, w Indiach 151 tysięcy, a w Meksyku 137 tysięcy. W ostatnich dniach na świecie znów lawinowo rośnie liczba nowych zachorowań. Powodem są prawdopodobnie nowe, znacznie bardziej zaraźliwe odmiany wirusa, wykryte w Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki, a teraz także w Brazylii. To jest wyścig między wirusem, który mutuje, żeby szybciej się rozchodzić, a ludzkością, która poprzez naukę próbuje postawić temu tamę. Mówił w czasie wideokonferencji prasowej szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. W Brazylii szybki wzrost zachorowań spowodował, że w regionie amazońskim w szpitalach kończy się tlen dla pacjentów. Wielka Brytania z kolei będzie od poniedziałku wpuszczać na swój teren wyłącznie osoby z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Podczas mrozów dbajmy nie tylko o siebie, ale też ludzi w naszym otoczeniu, apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dziś niemal w całej Polsce termometry pokazują ujemne temperatury, a jutro w wielu miejscach będzie poniżej minus 10 stopni. W niepokojących sytuacjach należy powiadomić służby, mówi rzeczniczka centrum Anna Adamkiewicz. Jeżeli wiemy, że gdzieś wokół nas mieszkają osoby jakieś starsze, słabsze, chore, które mogą potrzebować pomocy, albo jeżeli wiemy o jakichś osobach, które gdzieś mieszkają w jakichś nieogrzewanych pomieszczeniach, klatkach działkowych, albo po prostu jeżeli widzimy na ulicy osobę, która jest gdzieś nieprzytomna lub śpi, sytuacja może stanowić zagrożenie dla jej życia, pamiętajmy o tym, żeby zadzwonić pod numer alarmowy 112. Ten jeden nasz telefon, który nie zajmie nam dużo czasu, może dla kogoś być bardzo pomocny, nawet uratować czyjeś życie. Anna Adamkiewicz przypomina też, aby nie rozgrzewać się podczas mrozów alkoholem. Może to doprowadzić do wychłodzenia organizmu. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. Błoto pośniegowe jest na terenie 5 województw na wschodzie i północy Pomorza, w południowo-zachodniej części Małopolski i na niektórych odcinkach dróg krajowych na Śląsku, Dolnym Śląsku i w województwie łódzkim. Śnieg pada w całym kraju poza województwami podlaskim i lubuskim. 3 miesiące temu rozpoczęło nadawanie Polskie Radio Kierowców. Uruchomienie tej całodobowej anteny to zdaniem prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej jedno z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku w kalendarzu publicznego nadawcy. To kolejna cyfrowa antena Polskiego Radia, mówiła Agnieszka Kamińska. Polskie Radio w tym jubileuszowym roku, czyli 95-leciu swojego funkcjonowania, pokazało, że jest pionierem, jeśli chodzi o cyfryzację, o rozwój technologiczny. Uruchomienie nowej anteny Polskiego Radia Kierowców było wielkim wyzwaniem, a jednocześnie wielkim sukcesem. Dostajemy sygnały od słuchaczy, że to jest bardzo dobre radio ze świetną muzyką i przede wszystkim bardzo użyteczne, bo dla wszystkich użytkowników dróg. Prezes Agnieszka Kamińska przypomniała, że Polskie Radio Kierowców okazało się na przykład potrzebne w czasie utrudnień w rejonie brytyjskiego Dover pod koniec roku. Wielu kierowców, którzy przed świętami utknęli na granicy z Francją, słuchało programu, kontaktowało się z dziennikarzami i informowało, gdzie są utrudnienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Wiadomości sportowe przedstawi Dariusz Urbanowicz. Polacy o krok bliżej do wyjścia z grupy B podczas Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych w Egipcie. Po zaciętej walce wygraliśmy z Tunezją 30-28, a plusy i minusy gry naszych szczypiornistów wyszczególnia były reprezentant kraju Artur Siódmiak. W pierwszej części mieliśmy troszeczkę problemów, szczególnie w obronie. Sytuacja bardzo 1-1, i lewe rozegranie. Natomiast konsekwentnie, spokojnie graliśmy, może nie było to jakieś piękne zwycięstwo i może nie 10 bramkami, ale nie o to w wszystkim chodzi. Trzeba być zadowolonym. Pierwszy mecz otwarcia, 2 punkty zapisane i trzeba się cieszyć. Wyglądało to całkiem nieźle. Oczywiście gdzieś indywidualnie jeszcze pojawiały się błędy techniczne, szczególnie w pierwszej części spotkania. Jakieś zgubienie piłki, kroki. Natomiast jeśli chodzi o wyróżnienie kogokolwiek, to myślę od nas to na pewno Arek Moryto. Bardzo dobry mecz. I akurat Arek jest od nas liderem naszej drużyny i tylko to potwierdził. Myślę, że też solidnie w bramce, pierwsza linia. Mieliśmy trochę za mało rzutu z tyłu, jeśli chodzi o drugą linię. Podpora naszej drużyny, Arkadiusz Moryto, zdobył wczoraj 11 bramek. W niedzielę gramy z Hiszpanami, którzy wczoraj zremisowali z Brazylią po 29. Za nami pierwsze emocje weekendu z Pucharem Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Wczorajsze kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego Polacy przebrnęli prawie w komplecie. Prawie, bo zabraknie zdyskwalifikowanego za niewłaściwy strój Piotra Żyły. Jak zwykle, oglądem sytuacji imponuje Dawid Kubacki. Było okej, bym powiedział, chociaż zdarzały się błędy, nie mogłem jakoś tak zastartować płynnie na tej skoczni. I właśnie tej płynności mi troszeczkę brakowało od początku, ale ze skoku na skok było coraz lepiej. Ten skok w kwalifikacjach wydaje mi się, że od tej technicznej strony był najbliższy temu, co bym chciał tutaj pokazywać, ale niestety było jeszcze trochę późno. Myślę, że tutaj właśnie kwestia tych wypoczęcia nóg na kolejne dni i one będą już zdążały na progu i będzie wszystko dobrze. Dziś na wielkiej krokwi drużynówka, na starcie Żyła, Stoch, Stękała i Kubacki. Początek o 16:15. Sezon hokejowy w pełni. GKS Jastrzębie rozgromił w Sosnowcu Zagłębie 8-1. GKS Tychy pokonał Ciarko, STS Sanok 5-0. Unia Oświęcim wygrała ze Stoczniowcem Gdańsk 3-1, Energa Toruń przegrała z GKS-em Katowice 1-3, Krakowia zaś pokonała Podhale Nowy Targ 3-0. Trwa atak na mierzące 8611 metrów K2. To drugi szczyt ziemi znajdujący się w Karakorum w Pakistanie. Szerpowie przebrnęli newralgiczny, skrajnie trudny fragment zwany szyjką butelki. Znajduje się on na wysokości 8200-8300 metrów nad poziomem morza. Czogori to ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Nepalczycy działają w górze bardzo szybko, korzystają bowiem z dodatkowego tlenu z butli. Obniża to wartość sportową wyczynu, ale i tak tworzą historię. Za godzinę w Trójce zlokalizujemy zaginionego koszykarza NBA. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla północnej części kraju. Spodziewane są też intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia przed śnieżycą obowiązują dla większej części województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dla południowych powiatów górskich, m.in. w Tatrach i Beskidach. W górach już mocno pada. Synoptycy ostrzegają też przed silnym mrozem na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz w województwie świętokrzyskim. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, i patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.

A może teraz odrobinka chili. Proszę Państwa, jak pikantne potrawy wpływają na nasze zdrowie? Mamy dzisiaj dzień potraw pikantnych. W tej sprawie łączymy się z dr Hanną Stolińską, która jest dietetykiem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Czy jest pani fanką pikantnych potraw? Tak, ci co jadają ze mną czasem na mieście hinduskie potrawy, wiedzą, że jestem trudna do przebicia, jeżeli chodzi o pikantność potraw. Uwielbiam, jem praktycznie codziennie. Czyli można powiedzieć, że to zdrowe, skoro pani doktor dietetyk pochłania takie potrawy pikantne. Bardzo zdrowe. Nawet są badania na ten temat. Ja zawsze przytaczam, jeżeli chodzi o te pikantne potrawy, takie bardzo duże badanie. Na 500 000 osób to badanie było robione w wieku od 30 do 70 lat w Chinach. Trwało 4 lata i to badanie wykazało, że osoby, które jedzą regularnie 6-7 razy w tygodniu ostre przyprawy, mają o 14% zmniejszone ryzyko wczesnej śmierci, jakby ze wszystkich powodów, ale przede wszystkim z nowotworów, chorób układu krążenia, które wiemy, że są główną przyczyną zgonów na świecie, oraz chorób układu oddechowego. Wiemy również, że osoby, które jedzą ostre potrawy, mogą żyć dłużej, ale też mają lepszą figurę, spalają więcej tkanki tłuszczowej, bo ostre przyprawy powodują wzrost termogenezy i właśnie spalanie tkanki tłuszczowej. Także same korzyści, no są oczywiście jakieś tam drobne minusy, ale to tylko i wyłącznie o osób, które mają wrażliwe żołądki, czy przełyk, czy mają refluks, jakieś zgagi, niestrawności, no to wtedy muszą zdecydowanie uważać. Ale to są jedyne sytuacje, kiedy ta papryka, czyli ostre przyprawy nie są wskazane. Pani doktor, jaka magiczna substancja? Może jest jedna, albo jest ich kilka, odpowiadają za te błogosławione właściwości tych produktów uważanych za pikantne. To jest tak, na pewno przekręcę, kapsycyna? Kapsaicyna. Kapsaicyna. Tak, to jest taki magiczny, można powiedzieć, związek. To jest, i on faktycznie odpowiada za te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam. No i dodatkowo generalnie ostre przyprawy, jak i inne przyprawy są bardzo ważne w naszej diecie, bo mają silne działanie przeciwzapalne. One są po prostu na samym szczycie, nawet większe działanie przeciwzapalne niż zielone warzywa liściaste, niż mój ukochany jarmuż. Także naprawdę warto, walczą z wolnymi rodnikami. Więc samo zdrowie. Dla kogo pikantne potrawy nie są wskazane? Tak jak powiedziałam, na pewno osoby, które mają problemy z żołądkiem, czyli mają wrzody, zapalenie błony śluzowej żołądka, jakieś nadżerki, zgagi, refluks. Ewentualnie osoby, które mają problem z układem moczowym, to może troszkę negatywnie wpływać. Natomiast to są praktycznie tylko takie sytuacje. Ostre przyprawy mogą mieć nawet dzieci, oczywiście nie te maleństwa, osoby starsze, nie ma innych przeciwwskazań. Będzie pani jakoś celebrować ten dzień potraw pikantnych?

Skoro zapraszamy na weekend, to sprawdźmy jeszcze, jaka pogoda będzie w niedzielę. Na zachodzie i południu oraz początkowo na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze nawet zza chmur wyjdzie słońce. Na termometrach jutro od minus 14 stopni na północnym wschodzie, minus 11 w centrum do minus 4 na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół słaby i zmienny. Trójka. Program trzeci. Sweat, sweat, sweat, lose yourself to dance. take my shirt and just go ahead and wipe up on the sweat, sweat, sweat. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Weekend przed nami jeszcze prawie cały, a skoro weekend, to może warto pomyśleć o tym, jak się odstresować, co nie jest łatwe. Okazuje się, że Polacy należą do jednych z najbardziej zestresowanych narodów w Europie. Jak temu zaradzić? Połączymy się w tej sprawie z lekarką Ewą Kępisty-Jeznach, autorką książki Chorzy ze stresu. Autopromocja. Człowiek, instytucja, działacz i organizator, ale przede wszystkim wybitny muzyk. Jego płyta Składam się z ciągłych powtórzeń była ogromnym wydarzeniem, a niedługo po jej wydaniu Artur Rojek odwiedził Trójkę. Już, już, już nad twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Dziękujemy bardzo. Na retransmisję jego koncertu z 2014 roku zapraszamy w niedzielę o 19:05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. He's a real, you know it's real. You've got the love, you got the love, you got the love. You got the love, you got the love, you got the love. Time after time I think, oh Lord, what's the use? Time after time I think it's just no good. Cause sooner or later in life, the things you love you lose. But you've got the love I need to see me through. Weekend to dobry moment, żeby się odstresować, ale wygląda na to, że mamy z tym problem. Z nami dr Ewa Kępisty-Jeznak, autorka książki Chorzy ze stresu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Skąd taki temat? Do tej pory pisała pani o testosteronie, o jego spadku, o mężczyznach, o męskości, a teraz ogólnie stres. Tak, bo to dotyczy ludzi XXI wieku i tutaj niespodzianka zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Otóż w moim gabinecie stwierdziłam już od wielu lat, że przychodzą do mnie ludzie wyzwani, tak ich nazywam. Ludzie, którzy robią karierę w korporacjach, ludzie ambitni, ludzie zakładający własny biznes, którzy w tej chwili szczególnie konfrontowani są w pandemii z ogromnym poziomem stresu, ale i przedtem, robiąc kariery, nie zdają sobie z tego sprawy, że ten stres przerzuca się na ich ciało. I meduje się różnymi dolegliwościami, które nie znajdują potwierdzenia w badaniach organicznych. I zaczynają turystykę lekarską, gubią się. Po prostu jest to krzyk ciała na bardzo wysoki poziom stresu, jaki obecnie panuje. Pani doktor, jak to się objawia konkretnie? Co się dzieje z tymi pacjentami? To rozumiem, że oni chodzą, coś im dolega, chodzą od lekarza do lekarza i w zasadzie nikt nie jest w stanie udzielić im informacji, co się takiego dzieje. Och, panie redaktorze, paleta tych dolegliwości jest tak duża jak paleta kolorów u impresjonistów. To jest praktycznie nie do opisania. Jedni przychodzą szumami w uszach, inni mają bóle głowy, inni mają zaburzenia równowagi, pobolewania serca, niepokoje, żołądek, jelita, pęcherz moczowy. Niektórzy płaczą przez pęcherz. To wszystko w zasadzie, cały człowiek choruje. Proszę? Mówię, że cały człowiek choruje w takim razie. Cały człowiek, oczywiście. I każdy gdzie indziej. To jest właśnie dlatego taka trudność, że nie ma na to jednej bazy. I ci ludzie najczęściej bezradni trafiają na ogół do psychiatrów i zaczynają brać antydepresanty, nie zdając sobie sprawy, że to jest psychosomatyka. I to jest właściwie, sami się buntują przeciwko temu. Spadają im hormony. Najlepszym wykładnikiem są hormony stresu, które idą pod górę, ich poziomy osiągają niewiarygodne wartości i te hormony są największymi drogami hormonów płciowych. A więc znowu wracam do swojego testosteronu, też w tej książce, ale tylko w jednym rozdziale. Inne są poświęcone wszystkim innym chorobom. Po kolei, każdej z nich, gdzie są komponenty, gdzie jest psychika, gdzie się kończy organika, jak to należy leczyć we współczesnym świecie. Czy zaraz sięgać po antydepresanty? Jest wiele innych metod, zanim trafimy do psychiatry. No właśnie, pani doktor, jak sobie poradzić? Albo co pani radzi, kiedy przychodzi do gabinetu taki zestresowany pacjent i pani już swoim lekarskim nosem podejrzewa, że to te wszystkie objawy właśnie spowodowane są stresem? Panie redaktorze, nigdy nie mogę iść tutaj na nosa. Najpierw muszę sprawdzić tego pacjenta, bo organika też nie śpi. Ludzie mają różne choroby, które mają swoje organiczne przyczyny. Taki pacjent musi zostać poddany badaniom. To nie ma mowy, żebym ja popatrzyła w oczy. Ja mogę przypuszczać. Ja mogę przypuszczać przy opisywaniu przez pacjenta swoich dolegliwości, że tutaj mamy do czynienia z psychosomatyką. Ale żeby mu to powiedzieć, ja muszę to potwierdzić. Muszę potwierdzić, czyli muszę mu pokazać czarno na białym, żeby on zrozumiał, że za tym się nie kryje żadna choroba i wtedy szukamy rozwiązań. Czyli najpierw pacjent musi uwierzyć. Jeżeli nie uwierzy, to będzie chodził od specjalisty do specjalisty i niestety nie będzie wierzył w nasze diagnozy, a więc musi mieć dokładną diagnostykę i dopiero po wykluczeniu wszystkiego możemy usiąść naprzeciwko i wytłumaczyć pacjentowi, że on jest psychosomatykiem, czyli psychę, stres idzie na ciało z greckiego soma. No i co z tą wiedzą dalej, jeżeli już pacjent uwierzy? Tu panie redaktorze, jakbym tak wszystko zdradziła, to nikt by nie kupił mojej książki, a ja chętnie zapraszam. Ale pani doktor, no, chociaż troszeczkę. Jedno mogę zdradzić, są tam bardzo ciekawe i leki ze świata bardziej adaptogenów, leki roślinne, najnowsze leki, które wyszły dużymi krokami na salony światowej medycyny. Jest tam również, są podane różne techniki wyciszań. Ciekawe bardzo spostrzeżenia, także pierwsza część książki jest poświęcona objawom, jak do tego podejść, a końcówka książki właśnie daje rozwiązania, no bo przecież nie można zostawić pacjenta bez lekarstwa. Oczywiście w szerokim tego słowa znaczeniu, bo te leki to nie są koniecznie leki bardzo chemiczne. Tylko naturalne, miejmy nadzieję. Tak, wracamy do naturalnej medycyny. To jest niezwykle ciekawe. Medycyna robi pokłon do ajurwedy, do medycyny chińskiej, do technik wyciszenia, do adaptogenów, starych leków. My zaczynamy odkrywać świat na nowo, zaczynamy wracać do natury. Widzimy, co się dzieje z naszym jedzeniem hybrydowym. My widzimy, co się dzieje z naszym światem. I ludzie sami szukają rozwiązań, kupują rzeczy bio, starają się gotować z niezgotowych produktów, żadne fast foody, starają się wracać do natury. I moja książka jest takim lekarskim zastanowieniem się, quo vadis medicino, psychosomatyka, gdzie my idziemy, w którą stronę zdążamy, jak walczyć na drodze naturalnej przeciwko. No właśnie. Najłatwiej wziąć tabletkę, panie redaktorze. No, bardzo łatwo, ale to nic nie daje, pani doktor, niektórym. No, miejmy nadzieję, że ten człowiek, o tej drodze, o której pani mówi, że człowiek jednak idzie w stronę natury i zdrowego rozsądku. Doktor Ewa Kempis-Tiezna, autorka książki Chorzy ze stresu. Dziękuję. Była państwa gościem. Bardzo dziękuję. Cruise control, babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine noja, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So stresować można się na wiele sposobów. Sport, lektura, ale także dobry film. Na razie nie mamy wyboru. Filmy możemy oglądać tylko na małym ekranie. Wybór tytułów dostępnych w sieci jest jednak ogromny. Fajny film. Dziś swoje rekomendacje przedstawi nam Filip Tłokiński. Z aktorem rozmawia Ryszard Jaźwiński. To jest taki moment, że znowu wracamy do oglądania filmów w sieci. To zapytałbym cię, który, nawet może poprosiłbym o dwie propozycje, który ze wszystkich swoich filmów poleciłbyś słuchaczom szczególnie, żeby poszukać właśnie i sobie zrobić projekcję online, a może też dodatkowo jeszcze jeden film, jeszcze jedna propozycja, już nie związana z tobą, ale twój ulubiony film. Jeżeli chodzi o moją filmografię, obecnie na Netflixie można zobaczyć Kuriera. Dla tych, co nie widzieli jeszcze film Władysława Pasikowskiego, polecam odrobinę starszy film, jeden z moich ulubionych, bo mój debiut, mam sentyment straszny do Marcina Bortkiewicza, Noc Walpurgi z Małgorzatą Zajączkowską. Wydaje mi się, że można to znaleźć na jakieś platformy streamingowe lub zamówić DVD, bo to jest arthouse'owe kino. No ale absolutnie film, tak, Noc Walpurgi, godny polecenia. Tak, i tą propozycją niezwiązaną ze mną, wydaje mi się, że bardzo, bardzo mocną pozycją jest Manchester by the Sea. I bardzo polecam ten film. Niestety już nie pamiętam, kto zrealizował ten film, ale jest to piękny dramat psychologiczny i też no, historia o miłości. Bardzo polecam tę pozycję. A dlaczego właśnie ten film? Czy też ze względu na znakomite i docenione aktorstwo? Ja oczywiście uwielbiam ten film za aktorstwo, ale uwielbiam ten film także ze względu na dramaturgię. Struktura tego filmu, to jak ten film jest zbudowany i to jak przez większość tego filmu w sposób taki hipnotyczny dążymy za tą tego głównego bohatera, nie wiedząc do końca, dlaczego on się tak zachowuje i w pewnym momencie dowiadujemy się, nie chcąc spoilerować, co mu się tam wydarzyło i potem oczywiście ta puenta. Trudno się wyrazić, nie chcąc mówić dokładnie, co tam się wydarza, ale zdecydowanie struktura tego filmu jest takim mocnym aspektem. No i oczywiście bardzo, bardzo mocne, znakomite role aktorskie, bo tu mamy przecież i Afflecka, i Michelle Williams, i Lucasa Hedgesa, wielu znakomitych aktorów, więc dla aktora to też pewnie bardzo ważne. Tak, zdecydowanie. A z Filipem Dłokińskim rozmawiał Ryszard Jadziński i to już ostatni element naszego programu, dzisiejszego porannego programu. Zofia Kruszewska, Jakub Sadowski, Piotr Firan. Do usłyszenia, proszę Państwa. Zapraszamy